नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम देखो नारायण, अपने लोकों में प्रायः का विधि का विशेष ध्यान रहता है, निषिद्ध का ध्यान कम रहता है। ध्यान देकर सुने भाई बहन, निषिद्ध कर्मों के त्याग की इतनी विशेष चेष्टा नहीं होती जितनी विधि के पालन की होती है। मानो ध्यान करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, ये करो ये करो, करने के लिए जितनी तत्परता है इतनी तत्परता निषिद्ध कर्मों के त्यागने के लिए नहीं है। न पाप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, विश्वासघात नहीं करना है, किसी को भी किसी द्वार किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, इसकी कमी है। ध्यान देना ये बात, मानो निषिद्ध के त्याग की आवश्यकता ज्यादा है, पापों के त्याग की आवश्यकता ज्यादा है, विधि के करने की इतनी कमी नहीं है जितनी कमी त्याग की कमी है। मानो निषिद्ध कर्म होता है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अनाचार नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, किसी धोखा नहीं देना, किसी विश्वासघात नहीं करना, किसी को भी दुख नहीं देना, ऐसी कमी है। इस वास्ते इस बात की तरफ ध्यान ज्यादा देना है, अपने उद्धार में कमी क्या आ रही है, कहाँ आ रही है, किस वास्ते आ रही है। जो सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमारा सुधार होना चाहिए जैसा नहीं हो रहा है, उसमें कारण क्या है। कारण निषिद्ध कर्मों के त्याग की वृत्ति कम है, स्वाभाविक स्वतः है इस सब लोगों में, अपने इन लोगों की सब जगह ही यही बात है। विहित कर्म करने का जितना जोर से विचार है इतना निषिद्ध के त्याग का जोर नहीं है। वास्तव में निषिद्ध कर्मों के त्याग की ज्यादा जरूरत है विहित करने की अपेक्षा। सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो निषिद्ध कर्मों के त्यागने के बाद विहित आप से आप होंगे। विहित कर्म ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत निषिद्ध कर्मों के त्याग की आवश्यकता है। सब भाई बहनों के लिए स्वतः स्वाभाविक, सब संसार में, अपने में नहीं, सब जगह ऐसी बात है। निषिद्ध कर्म त्यागे बिना वास्तव में जीवन शुद्ध नहीं होता, और शुद्ध हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। शुद्धि में कमी रहती है निषिद्ध के त्याग ने की कमी करने कारण से। अपने निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है इधर विचार कम रहता है। वेद काम करना था, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन कर दो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, गंगा स्नान करो, जमुना जी स्नान करो, ये करो करो करो को ज्यादा रहता है। ये नहीं करना है नहीं करना है, इसकी तरफ ध्यान कम रहता है। इस बात से हमारी स्थिति जो होनी चाहिए वो कम हो रही है। खूब बारीक बात है, ध्यान देकर आप सुने, जैसे अपने में कमी क्या आ रही है। परमात्मा की चीज तो सब जगह परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है, उसको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी निषिद्ध कर्मों के त्याग की आवश्यकता है अपने जीवन में। क्यों, परमात्मा तो शुद्ध है, निषिद्ध का सर्वथा त्याग हो जाएगा तो वेद शुद्ध होगा, स्वाभाविक होगा। परमात्मा को लाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, परमात्मा को पैदा नहीं करना पड़ता, परमात्मा स्वतः सिद्ध सौंदर्य परिपूर्ण है। अब केवल निषिद्ध करना है, संसार का सागर त्याग करना है। ये त्याग करने पर उस परमात्मा की प्राप्ति स्वभाव होगी, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, स्वतः है। इस वास्ते उसको लाने की और इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ठेठ से आरंभ से ही निषिद्ध कर्मों का त्याग विशेषता करना है। झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, किसी के साथ विश्वास नहीं करना है, किसी आदेश नहीं करना है, पाप नहीं करना है। और वे पाप नहीं छूटते हैं, उसको छिप करते हैं। ये बहुत घातक चीज है। जो पाप दुनिया में करने में हमारी बेइज्जती होती है, ऐसे पाप न करने की हमारी चेष्टा रहती है कि दुनिया को पता न लगे। परंतु भीतर से ऐसा है कि दुनिया को पता न लगे हमारा उजा तू ऐसे, ये बात बड़ी खराब है। अपने जीवन को उन्नत बनाने में विशेष बाधक है ये, जो निषिद्ध के त्याग पर विशेष ध्यान नहीं है, ये विशेष त्रुटि है। तो अपने भाई बहनों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए विशेष, जिससे तो कोई काम ना हो, एकांत में भी ना हो, किसी को पता ना लगे। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी को पता लगने से क्या मतलब, पता नहीं लगने से क्या होगा, मान सकते और क्या होगा। पता लगे तो हमारा मान कम होगा, आदर कम होगा, तो उससे नुकसान नहीं हमारा। हमारा निषिद्ध कर्मों का भीतर में रह जाना बहुत खराब है, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देगा। इस वास्ते निषिद्ध कर्मों के त्याग पर विशेष ध्यान दें। आप आपने ख्याल किया होगा कि हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, परमात्मा का प्रेम चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन चाहते हैं। तो उसी देरी क्यों हो रही है, किस वास्ते हो रही है, किस लिए हो रही है? निषिद्ध त्याग नहीं है, इस वास्ते हो रही है। ये विशेष ध्यान देना है कि निषिद्ध कर्मों का त्याग है वो मुख्य करना है। उनमें डरते हैं कि लोगों को मालूम न हो जाए हमारा निषिद्धाचरण है, लोगों को मालूम हो जाए ठीक नहीं रहेगा। ये जो चीज है ये बहुत घातक है। लोगों से क्या मतलब है, अपने उद्धार में लोगों से क्या मतलब, लोग अच्छा समझो बुरा समझो जैसी मर्जी वैसे समझो। अपना उद्धार कैसे होगा, अपना उद्धार निषिद्ध करोगा सर्वथा त्याग करने से होगा। क्योंकि वास्तव में दो चीज है, एक तो परमात्मा की प्राप्ति करना, एक संसार की आसक्ति का त्याग करना, दो बात है। दो का नाम योग कहा है गीता में, समतम योग उचित एक परिभाषा योग है। एक दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। दुखों का संयोग क्या है, दुखालय शास्त्र संसार को दुखालय बताया है। जैसे औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे दुखालय है संसार। संसार के त्याग की विशेष आवश्यकता है, परमात्मा के प्राप्ति की अपेक्षा। हम लोगों में प्राप्ति के लिए विशेष चेष्टा करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भेद है। ये करना भी आवश्यक है, मगर इससे भी बहुत विशेष आवश्यकता है निषिद्ध कर्मों का त्याग करने की। भाई लोग बहना जब ध्यान दें, कृपा करके क्या ख्याल करें, हम लोगों में निषिद्ध कर्मों के त्याग की आवश्यकता विशेष है। शास्त्र निषिद्ध काम न हो, मर्यादा से विरुद्ध काम न हो, शास्त्र की मर्यादा, लोक की मर्यादा, ये मर्यादा से विरुद्ध काम हमारा ठीक नहीं है। छिप कर करो, छाने करो, कितना ही गुप्त रिचे करो, वो हमारे लिए घातक है। लोगों को मालूम ना पड़े ऐसा समझते हैं, लोगों को मालूम पड़ने में इतना दोष नहीं है। जितना दोष वास्तव में हमारे जीवन में निषिद्ध आचरण है उसका दोष है, वो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। बिल्कुल दोष नहीं रहना चाहिए अपने में। झूठ, कपट, जात, शादी, बेईमानी, धोखेबाजी, दूसरों को दुख देना, अच्छा करना, दूसरों का अहित करना, ये हमारे में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो फिर हमारा जरूर शुद्ध होता है, निर्मल हो जाएगा। खूब ध्यान देकर आप लोग सुनो कि परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। क्यों दुर्लभ नहीं है? कि सब जगह परमात्मा है। परमात्मा कहाँ नहीं है ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। जब श्री राम जी ने वनवास में गए तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि मैं किसे कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी क्यों पूछा कि वाल्मीकि जी रामायण बनाने वाले, राम और राम जी का स्थान, तुम्हारे रहने के लिए स्थान कौन सा आपने बनाया है। इस बार 14 स्थान पहले बताए, पीछे चित्रकूट बताया। तो पूछा उनसे ही जो हमारे रहने के लिए स्थान बनाया है, राम अयन राम जी के रहने का स्थान रामायण है। तो रामायण के पढ़ने से राम जी का ज्ञान होता है, क्योंकि मुकान है सास उनका। तो स्थान बताए, पहले 14 स्थान बताए, 14 वर्ष बना रहा है, फिर बताए अभी चित्रकूट में जाकर निवास करो। तो उन्होंने उत्तर ये दिया, आप पूछते हो मैं हूँ कहा, तुम पूछते हो क्यों मैं हूँ कहूँ, मैं पूछ तो सकता हूँ। आपने चट पूछ लिया मैं कहा रहूँ, मैंने पूछने में तो संकोच होता है। पहले आप ये बताओ कहा नहीं आऊ बता दो, फिर आपको बता दो हम रहे हो। रामजी चुप हो गए, कह नहीं सकते रामजी इसका उत्तर। आप ये कहो कि कहा नहीं हो, जहाँ नहीं हो कह दोगे उनमें मैं बता दू पड़े अमृत हो। इसे क्या सिद्ध हुआ? इसे सिद्ध हुआ कि सब जगह आप हो, सब जगह आप हो, सब काल में आप हो, सब व्यक्तियों में आप हो, सब व्यक्तियों में आप हो, संपूर्ण जगह आप हो। आपके बिना कोई संसार है ही नहीं, आप अनंत हो, संसार एक देश में है। जिस तरह से मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी बनाने की घड़ा बनाने की मिट्टी थोड़ी जगह होती है, बालू बहुत जगह होता है, मगर घड़ा बनाने की शक्ति थोड़ी जगह है। ऐसे परमात्मा में सृष्टि रचने की शक्ति थोड़ी जगह है। जहाँ माया है प्रकृति है, वहां सृष्टि की रचना होती है। जहाँ माया नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐसी जगह सृष्टि की रचना नहीं होती। चिकनी मट्टी नहीं होती वहां घड़ा नहीं बनता, बाने में बघरा घड़ा नहीं बनता, बालू में बालू घड़ा नहीं बनता। ऐसे सृष्टि सब जगह नहीं बनती है, सृष्टि वहां बनती है जहाँ माया है परमात्मा की शक्ति है, वहां बनती है सृष्टि। माया से रहित परमात्मा का स्वरूप है, उसमें सृष्टि नहीं बनती। ईश्वर तत्व ज्ञान होता है, बोध होता है, तो परमात्मा के निर्गुण निराकार का ज्ञान हो गया और सृष्टि है ही नहीं, वह सृष्टि बनी नहीं सकती। प्रकृति से अतीत स्वरूप है जहाँ परमात्मा का, उसमें कैसे ग्रह बढ़ेगा? परमात्मा भी देते तो प्रकृति स्वयं अधिष्ठा संभव आत्माया, प्रकृति को अधिष्ठान करके अपनी माया से प्रकट होता हूँ। तो माया के लिए बिना भगवत भगवान भी धारण रूप धारण के नहीं कर सकते, तो आप सृष्टि कैसे बन जाएगी? तो सृष्टि बनने की शक्ति है थोड़ी जगह, परमात्मा अपार अनंत असीम है, वो कितना बड़ा है जिसका कोई ठिकाना कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। कोई कह नहीं सकते इतने बड़े भगवान है, यहाँ तक भगवान है, यहाँ नहीं कह सकते। मैं सृष्टि बनने की शक्ति थोड़ी जगह है। अभी आप देखो तो गांव थोड़ी जगह है, जंगल ज्यादा बड़ा हुआ है। तो इस वास्ते परमात्मा तो सब जगह है, पृथ्वी तो जंगल में भी है, यहाँ पर भी है, गांव तो कमती है। तो इसलिए इस वास्ते परमात्मा अपार असीम है। तो असीम है वो हमारे कण कण में व्यापक है, शरीर में व्यापक है, हमारे मन में व्यापक है, बुद्धि में व्यापक है, इंद्रियों में व्यापक है, हमारे प्राणों में व्यापक है, हमारे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। तो उस एक देश में तो निषिद्ध आचरण है, ये थोड़ी दूर में है, इनको निषिद्ध करने के बाद में ये जो परमात्मा है ये स्वतः है, ये सब जगह है, उसकी प्राप्ति कठिन नहीं पड़ेगी। कठिन निषिद्ध कर्मों का त्याग यही है। हम लोगों की विधि विधि के ऊपर करने की जोर है कि नाम जप कर दो, कीर्तन कर दो, गंगा स्नान करो, अमुक उपवास करो, अमुक नियम धारण करो, दान करने की विशेष है, तो इसमें दोष नहीं है। परंतु इससे भी ज्यादा जरूरत है निषिद्ध त्याग की। वेद काम करने का निषेध मैं नहीं कहता हूँ, निषिद्ध कर्मों के त्याग की बात कहता हूँ, क्योंकि वो हमारे ज्यादा आवश्यक है। उसमें ध्यान कम है लोगों का, भजन ध्यान करेंगे, अच्छा काम करेंगे, पाठ करेंगे, पूजन करेंगे, परंतु व्यभिचार नहीं करेंगे, अनाचार नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये कम है, एक ज्यादा ही नहीं चाहिए। तो आप लोगों से प्रार्थना करने के आज मन में आई कि आप लोग निषिद्ध कर्मों का त्याग विशेष ध्यान दो। जिसमें व्यापार करने वाले तो बिल्कुल अस्थिपा ही दे रहेगा, इसमें झूठ कपट को जालसाजी बेईमानी ठगी करने को अस्थिपा देगा साफ, कहीं के छोड़ने समय काम ही चलेगा। जैसे भगवान का आश्रय लिया जाए, ऐसे झूठ कपट का जालसाजी का बेईमानी का आश्रय लिया है, इनको त्याग हमारा काम कैसे होगा? राम राम राम घर हो जाएगा, हमारे कमाने नहीं होगा, पैसा पैदा नहीं होगा, उनका आश्रय समझ रखा है, इतना पकड़ रखा है जोरों से, तो भजन ध्यान करना इतना ज्यादा सफल नहीं होगा। जीवन में विशेष साक्षात परिवर्तन नहीं होता, क्यों नहीं होता है? निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं करते हैं। तो इस वास्ते आवश्यकता है निषिद्ध के त्याग की, जरूरत है, बहुत विशेष आवश्यकता है। निषिद्ध का त्याग करो, पापों का त्याग करो, भक्ति विषय बात समझ में आ जाएगी। निषिद्ध का त्याग करते हुए परमात्मा की बातें समझ नहीं सकते, ध्यान नहीं जा सकता, उधर वृत्ति जा नहीं सकती निषिद्ध कर्मों का आश्रय लेने से। इस वजह से व्यापार के विषय में लोगों ने समझ रखा है, झूठ की पड़ी करनी पड़ेगी, हमारे देखते देखे बढ़ गई। हमारे को याद है 30-40-50 वर्ष पहले इतना झूठ खबर नहीं था, इतनी नहीं थी। आज सिनेमाओं से, लोगों के प्रचार से, विद्या आज के पाठशालाओं से, ये विशेष झूठ खबर की, जालसाजी की, बेईमानी की, जदाबादी की बात है, परिवार नियोजन की, बात करने की, पापों की ज्यादा प्रवृत्ति हो गई। अंग्रेजों के राज्य में 6 महीनों कैद थी, कोई बात करते 6 महीनों कैद, आज कहते करो जोर से प्रसार किया जाता है, ब्याह हो तो करा चाहिए, शिक्षा चला नहीं पैदा होना चाहिए। इस वास्ते निषिद्ध कर्मों का विशेष प्रचार हो गया है तो आध्यात्मिक उन्नति जल्दी नहीं होती। इनका त्याग किया जाए ठीक तरह से तो मोक्ष हो जाएगा। खेती करते हैं, खेती में अनाज पैदा होता है, बढ़िया चीज है, परंतु सबसे पहले निषिद्ध जो दूसरे जार संकड़ है उनको काटना पहले पड़ता है, खेत को साफ पहले करना पड़ता है, पहले दूसरी चीज काटनी पड़ती है, पीछे जमीन को ठीली करने के लिए चीर और चौक करना पड़ता है, ऐसे चलाए पड़ती है, ऐसे चलाओ है तो जमीन होती है धान के लायक। इसी तरह से ही निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पहले पड़ता है। आरंभ से ही साधक को चाहिए निषिद्ध कर्म का त्याग करे। निषिद्ध आचरण कहाँ कहाँ है, झूठ कपट हमारी कहाँ कहाँ है, लोगों को दिखाना हमारा कहाँ कहाँ है, लोगों के बीच में अच्छी मत हमारे को अच्छा समझे, ये काम की चीज नहीं है। साधकों के लिए काम की चीज नहीं है, लोग मेरे को अच्छा समझे। लोग समझे क्या मतलब? लोग परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे, लोग भगवान को दे देंगे, लोग क्या ध्यान करेंगे, मान बड़े करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, तो फंसे गए हम कहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसमें। भगवत भजन में फायदा है, जितना मान बढ़ाई में फायदा नहीं है। परंतु बात ये जैसी हुई है, हमारा आदर होना चाहिए, हमारा मान होना चाहिए, हमारा सत्कार होना चाहिए, हमारे वो लोग अच्छी चीज देखे, ये मुझे मत नहीं। ये जब तक भीतर में साधना रहेगी तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए निषिद्ध कर्मों का त्याग मुख्य है। इनको कौन मत समझो, ये मामूली नहीं है। वेद का आसन करना बड़ा अच्छा है, और कमी भी रह जाएगी तो वो कमी पूरी हो जाएगी स्वतः, पर निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। झूठ कपट बेईमानी छल जबरदस्ती अभक्ष भक्षण आदि निषिद्ध कर्मों का त्याग सबसे पहले। शेर शेर जी जयदयाल जी ने लिखी है त्याग से भगवत प्राप्ति, एक निबंध है उनका। और निषिद्ध त्यागों में निषिद्ध कर्मों का त्याग सबसे पहले का, झूठ कपट बेईमानी इनका त्याग सबसे पहले करना पड़ेगा। खेत साफ ही नहीं करोगे अनाज कैसे पैदा होगा। जो निषिद्ध है उनका त्याग पहले करो, काट छाट कर साफ करो जमीन, फिर जमीन में अनाज पैदा होगा। इसलिए अपने जीवन में जो निषिद्ध कर्मों का आचरण है ये बहुत खतरनाक है, ये परमात्मा प्राप्ति में बड़ा बाधक है, यही बाधा है। इस वास्ते पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। पाप कर्म नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, दुराचार अनाचार नहीं करेंगे, इसका त्याग करो। कहीं भी कोई भी हमारे में आचरण ऐसा खराब है, एक एक सुन करके बोलो, समझ समझ करके, जहां जहां दृष्टि पड़े आपको मालूम हो कि हमारे में दुराचार है, हमारे में कपट है, हमारे में झूठ है, हमारे छिपाव है, लोगों का दर्द है, मान बढ़ाई की इच्छा है, ये इच्छा है, ये खराब चीज है, ये परमात्मा के प्रति बड़ी बाधा है। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उन लोगों के लिए निषिद्ध कर्मों का त्याग की बहुत विशेष जरूरत है। भाई भी बहना भी ध्यान दे इस बात पर, हमारी एक खास चीज ये है। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है बहुत जरूरी है। एक चर्चा कम होती है, वेद काम करने की चर्चा होती है, मैं निषिद्ध के त्याग के ऊपर जोर कम दिया जाता है। व्याख्यान में सत्संग में जहां जाओ वहां भी निषिद्ध कर्मों के त्याग की चर्चा कम मिलेगी, वेद कर्मों की करने की चर्चा ज्यादा मिलेगी। इस वास्ते विशेषता से आप लोगों की सेवा में निवेदन करना है कि निषिद्ध का त्याग जरूर करो। इस निषिद्ध के त्याग की परवाह नहीं है। इस वास्ते पैसों में भी ध्यान देना, व्यापार करने वाले पैसों में भी जो शुद्ध पैसे है, न्याय के पैसे है, उनको तो लगाए है व्यापार में, और जो निषिद्ध आचरण से किए हुए पैसे है उसको लगाए भोजन में। बड़ी भारी गलती है ये, क्या समझे। जो शुद्ध पैसे है, झूठ कपट नहीं है, ऐसे शुद्ध पैसे उनको लगा व्यापार में, और झूठ कपट जा शादी बेईमानी से कमाया धन वो लगाया भोजन करने में, वो लगा वो कपड़ा पहनने के पीछे, अपने काम में लाने की वो लगा शुद्ध। तो आपका शुद्ध कैसे होगा, अंतर शुद्ध कैसे होगा। जब अशुद्ध अन्न खाओगे, अशुद्ध कपड़ा पहनोगे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध पैसों से बढ़ाए हुए मकान है उसमें रहोगे तो आप अशुद्ध कैसे होगा। इस वास्ते अशुद्ध के त्याग की ज्यादा आवश्यकता है। इस वास्ते निषिद्ध आचरण नहीं करें। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उन भाइयों से बहनों से कराएंगे, ये नहीं करें, ये झूठ बोल नहीं करेंगे, जासा नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, दूसरों को धोखा नहीं देंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी को भी कष्ट नहीं हो, हमारे द्वारा किसी को भी दुख नहीं हो, ऐसे ख्याल रखोगे तो जीवन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, परमात्मा की प्राप्ति की तरफ रुचि होगी। अपनी रुचि शुद्ध तभी होगी जब निषिद्ध का त्याग होगा। निषिद्ध कर्मों को छिप छिप करते दूसरों को पता न लगे, पता भले ही मतलब वो खराब तो खराब तो खराब ही खराब है, वो अच्छा नहीं है। इस वास्ते भाई बहनों से प्रेम से आदर से सत्कार से कह रहा है कि निषिद्ध कर्मों का त्याग करो, पाप का त्याग करो, अन्याय का त्याग करो, झूठ खबर का त्याग करो, ये त्याग करो, शुद्ध बनाओ अपने नियम। जैसे खेत के लिए खेत को साफ करना पड़ता है, इसी तरह से अपने को साफ करना पड़ेगा, तब भजन ध्यान का जब का कीर्तन का आपके विशेष होगा। इतना सत्संग सुनते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गंगा आदि में स्नान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पर लाभ नहीं, गीता का क्या है? अच्छा अच्छा काम करते हैं फिर भी लाभ देखने में नहीं आता है, जैसा लाभ होना चाहिए नहीं होता है। कारण क्या है? निश्चित लोगों त्याग नहीं किया है, पाप का त्याग नहीं किया है, अन्याय का त्याग नहीं किया है। वो त्याग नहीं करने से इसका विशेष असर नहीं होता। खेत को साफ नहीं करे ऐसे बीज बो कर खेती हो जाएगी। इस वास्ते निश्चित कर्मों का त्याग किए बिना हमारी उन्नति बड़ी नहीं होती, वर्तमान में उसका फल नहीं होता। अशुद्ध काम करोगे, भजन ध्यान करोगे, निष्फल नहीं जाएगा, ये निष्फल नहीं जाएगा। सब ठीक है परंतु आप वर्तमान में देखना चाहते हैं वो नहीं दिखेगा। निषिद्धता के बिना, निषिद्धता के बिना वो तो बहुत दिखेगा, साफ अपने जीवन में आ जाएगी, बात ठीक आ जाएगी। इस वजह से निषिद्धता त्याग मुख्य है। नारायण नारायण नारायण निषिद्ध का त्याग मुख्य है, निषिद्ध का त्याग मुख्य नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 18 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढाले गांव में हुआ। राम।